ładowarką bezprzewodową. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka. Program trzeci jest 15, niedziela 31 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Trzecie urodziny rządowego programu 500+. Strzały w lokalu wyborczym na wschodzie Turcji. Dwie osoby nie żyją. Chwilę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra Stanisław Sojka. 3 600 000 dzieci otrzymało finansowe wsparcie. Koszt to 67 miliardów złotych. W Puławach na Lubelszczyźnie premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podsumowali 3 lata rządowego programu Rodzina 500+. Szczegóły od Anny Orzeł. Życie polskich rodzin zupełnie się zmieniło od momentu wprowadzenia tego najbardziej przełomowego programu po transformacji w Polsce, przekonywała minister Rafalska. To najważniejszy nasz program, budowanie silnej, kompleksowej polityki rodzinnej. Przeznaczyliśmy na politykę rodzinną więcej niż jakikolwiek rząd do tej pory. Silna rodzina to fundament silnego, mocnego państwa. To jest nasz główny cel. A od 1 lipca świadczenie 500+ otrzymywać będzie każde dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 roku życia. Z Puław dla Trójki Anna Orzeł. Dwie osoby zginęły w jednym z lokali wyborczych w czasie wyborów samorządowych w mieście Malatya na wschodzie Turcji. W jednym z lokali wywiązała się bijatyka między dwiema grupami, po czym jedna z osób wyciągnęła broń i śmiertelnie postrzeliła dwóch ludzi. Sprawca został ujęty, w sprawie wszczęto śledztwo. Około 57 milionów Turków jest uprawnionych do udziału w wyborach burmistrzów i innych przedstawicieli władz lokalnych. Wybory te uważane są za test popularności prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana i jego islamsko-konserwatywnego rządu. Porażka w Stambule, Jan Karze, byłaby dla Erdoğana wizerunkowo dotkliwa, tym bardziej, że sam był kiedyś burmistrzem Stambułu. Głosują Ukraińcy, wybierają prezydenta. Trójka polityków, którym przedwyborcze sondaże dawały szansę na przejście do drugiej tury, to Wołodymyr Zełenski, Petro Poroszenko i Julia Tymoszenko. Liderzy sondaży głosowali w ukraińskiej stolicy. Ubiegająca się o fotel prezydenta była premier Julia Tymoszenko po oddaniu głosu podkreśliła, iż wierzy, że Ukraina robi krok do przodu ku rozwojowi i europejskiej przyszłości. Starający się o kolejną kadencję prezydent Petro Poroszenko po oddaniu głosu również mówił o zachodnim kierunku rozwoju kraju. Jestem przekonany, że wybór obywateli będzie uszanowany. Jest to podstawowy warunek powrotu Ukrainy do rodziny krajów europejskich, do naszego członkostwa w Unii Europejskiej i NATO oraz kontynuacji reform. Lider wyborczych sondaży, komik Wołodymyr Zełenski w swoim lokalu wyborczym również mówił o przyszłości Ukrainy, którą chciałby widzieć bez korupcji. Do przedpołudnia na Ukrainie zagłosowało ponad 16% uprawnionych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Urodziny Trójki dopiero jutro, ale nasz 57. jubileusz świętujemy z naszymi słuchaczami już dziś. Chwilę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pierwszy z kilku koncertów zaplanowanych w ramach cyklu Urodzinowo-Koncertowo. Zagra Stanisław Sojka, mówi Piotr Metz, muzyczny szef stacji. Trochę podwójne urodziny. Wprawdzie Stanisław Sojka ma swoje urodziny kilka tygodni później, ale postanowiliśmy połączyć siły i w naszym paśmie koncertowym o 19 i będzie transmisja. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny. Stanisław Sojka zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty Muzyka i Słowa. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka. Przyjedzie ze swoim zespołem, ze swoimi synami. Piosenki właśnie z tej ostatniej, bardzo ważnej dla niego autorskiej płyty, na której po raz pierwszy od dawna napisał sam i muzykę, i słowa. Ale myślę, że oprócz tego na bis jak zwykle zagra jeszcze kilka niespodziewanych starszych przebojów. A jutro koncert Wojtka Mazolewskiego, który zagra w nieoczywistym duecie z Johnem Porterem. Będzie to prapremiera płyty artystów. Retransmisja koncertu 7 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przeważnie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, nad morzem porywisty wiatr od 7 do 18 stopni. Noc i poniedziałek pogodne, niewielkie opady tylko na krańcach południowych, wysoko w górach śnieg. Nad ranem od minus 3 do plus 3 stopni, jutro w Augustowie 7, w Warszawie 8, w Rzeszowie 9, w Szczecinie 10, a we Wrocławiu 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.

właściwie to na tym utworze Siesta mogłaby się dzisiaj skończyć, bo czy ktoś jest w stanie wykrzesać z siebie więcej jasnej energii? Nie sądzę, to Angelik oczywiście. Jak tam państwo zmotywowani do życia? Nóżka chodziła. Wierzę, że nie na samochodowym gazie, bo to ważne. Ja przypominam bardzo grzecznie, że jutro kwiecień, w związku z tym przed nami ta lepsza połowa roku, cudownych 6 miesięcy. Bardzo się na nie cieszę, wierzę, że i państwo również. Sporo muzyki będzie w tym czasie siestowej wokół. I nawet pani, zobaczmy, pani Edyta z Wrocławia upomina mnie, jakże słusznie, że nic nie mówię o tym, że w przyszłą sobotę 6 kwietnia w NFM będzie bójka. Pani Edyta twierdzi, że to jest siestowa królowa. No, może na wyrost trochę, ale świetna dziewczyna, kochamy ją, jasne. A także w tymże Wrocławiu, jakżeby inaczej, 18 czerwca w Kapitolu Diego Esigala. Cóż pozazdrościć, gdybym dysponował jakimś, jak nie przymierzając zespół Queen niegdyś, helikopterem, to bym na taki jeden koncert czy drugi się wybrał. Bardzo z serca państwu polecam, po prostu nie miałem pojęcia, że nasi milusińscy pojawiają się w Wrocławiu na dniach zaledwie. No a wiedzą państwo, ja mówię z grubsza rzecz biorąc, choć nie zawsze, tylko o tym, co wiem. Czasami, rzecz jasna, mi się wszystko myli, ale będę się starał dzisiaj sprawdzać, bo będziemy informować o wielu koncertach w nadchodzących miesiącach. Andrzej, zatem za nami, a przed nami jeden z naszych siestowych, kolejnych ulubieńców, czy król, nie wiem, ale czy zawsze musimy takie hierarchie wprowadzać. Paulo Flores. Que papá me ensinou. Papá dizia: filho, não tenha medo, nem tenha pressa. Esqueça o amado, nem sequer se interessa. Quando as pessoas estão do teu lado te puserem em causa ou te julgarem por teus pecados, na vida, a vida. E quando mais tarde cresci que papá me ensinara, papá dizia: filho da canção, ouve bem a letra, amo teu irmão. Filho da nação, só não esperes nada, quanta ingratidão na cara do homem, filho da razão, filho, pai, irmão, na vida, a vida. Hoje no cupido, já nem veio o dedo, papá, mugila, jimbirila, papá, olodila. Hoje no cupido, já nem veio o dedo, mugila, jimbirila, papá. Amo minguito e só acredito quando me chamam. Nem sequer se proclamam novas virtudes ao cidadão. Assim eu vou indo com um furo no bolso, uma voz e um violão, fazendo vida. Lararaiá, fazendo vida. Pimpe, pimpe, com pimpe. Açúcar, vai caber da passada, escrevendo no céu, riscando no céu. Chupando do beco, bebendo da cidade da vida. Paulo Flores, a zatem kolejny po Angelique z Beninu. Dzisiaj nasz przystanek na zachodnim wybrzeżu Afryki. Na brzegu Atlantyku, tak daleko tam wzrok sięga, w przyszłość, jak już się rzekło dzisiaj, jasną, jakoś dobrze ja widzę te nadchodzące miesiące. Jak tak słońce zaświeci, od razu wraca nadzieja nie tylko w człowieka, wiara, ale w ogóle, że jakoś będzie lepiej i wszystko nam się uda. Więc na tym wybrzeżu atlantyckim pozostańmy jeszcze rzadko, bardzo, jakkolwiek często odwiedzamy czy Benin, czy Kamerun, czy Angolę, no zwłaszcza chętnie. Rzadko bywamy w Mauretanii, na marginesie. Ja tam sam raz tylko lądowałem samolotem, nie wędrowałem specjalnie. A sporo tam jest muzyki. Dziewczyna, która za moment jest z rodziny griotów, czyli takich wiejskich mędrców, którzy wędrują od jednej wioski do drugiej i opowiadają, często śpiewając historię swoich przodków. Natomiast to, co robi Maluma, bo tak ma na imię, no już wygląda daleko w przyszłość, choć jest zakorzenione w tej griotów tradycji. Mam nadzieję, że Państwu ten moment muzyczny spodoba, zwłaszcza, że jest w pulsie takim kojącym. Ta na tym swoim mauretańskim wybrzeżu Maluma jakoś tęsknie, patrzy na północ, do Casablanki. No, ale mogłaby się rozczarować, to już nie te czasy, to już nie jest epoka Humphreya Bogarta i Ingrid Bergman, którzy nawiasem mówiąc ten legendarny film nakręcili przecież w całości w studiach hollywoodzkich. A my zresztą nie do Maroka teraz sięgniemy, więc niejako rozczarujemy naszą przyjaciółkę z Mauretanii, ale w jakimś sensie też nawiążemy do jej tradycji, do tradycji griotów, państwo pewnie zresztą usłyszeli. Subtelne w tle brząkanie kory tego fundamentalnego dla griotów instrumentu. Bassi Sokko z Gwinei. To jest mistrz, więc wierzę, że tu nam się popisze, ale co ważniejsze, utrzymamy ten puls reggae. Dla mnie Afryka, jakkolwiek dzisiaj pobrzmiewa głównie gangsta rapem, niestety, to będzie od zawsze i na zawsze tak naprawdę pulsowała w rytmie reggae, tak to pamiętam ze swoich pierwszych podróży, więc chętnie do tego wracam. Z Gwinei zatem Bassi Sokko. We'll be right back. bas i soko z Gwinei. No tak, na korze się popisywał, w rytmie reggae się bujał, ale czegoś, nie wiem jak państwu, ale mi było brak. To jest ta tak naprawdę korzenna afrykańska muzyka, szalenie jednostajna, właściwie powiedzielibyśmy transowa. A my w Sieście mamy tutaj taką predylekcję do tak naprawdę przenikania się tych kultur. To znaczy, jeśli muzyka afrykańska i w dodatku z reggae, to czemu by nie pożyczyć utworu od najlepszych? A poza tym, czemu by harmonii nie rozszerzyć do jazzowej i mistrzów jeszcze w dodatku tej jazzowej sztuki nie zaprosić? No to spróbujmy. Jak państwo usłyszeli, zapewne tak niepostrzeżenie niejako udało nam się tryptyk z afrykańskim reggae zmontować, więc to będzie jego ostatnia odsłona. Ajon la jango kwa lao Bavula wasa tibon Panongi mapoko man Owasi yana pila Jakwamu dumbulo pango Weke ju lomende tananje duko Ese lambolo Sino Bungalu Pangonderi, won't you dare to sing Bali, Bali, Bali, the songs of freedom? Cause all I ever heard, redemption song, Lord, you do redemption song. Cause all I give you Tak pomyślałem, jak dawno nie dał nam swojej nowej płyty. Z Kamerunu Richard Bona i oczywiście na saksofonie tenorowym nieodżałowany wielki Michael Brecker. Ale państwo pewnie wołają autor, no to proszę bardzo. Miła okoliczność, że zajrzał do nas do siesty zwabiony niczym miś do miodu tą muzyką mój serdeczny kolega radiowy Michał Olszański. Przy okazji proszę zostać z nami niebawem po sieście różne mądrości sportowe. I Michał właśnie wyznał, że jadąc dzisiaj do Trójki słuchał Stinga z Shaggin, więc też w rygowych nastrojach. A wspominał o tym też dlatego, że uprzedzałem, iż dziś w sieście będzie sporo informacji, co się będzie działo w najbliższych tak świetlanych już nieomal letnich miesiącach. Otóż na moje urodziny dostanę prezent nie lada. 24 maja chciałby się rzec nowy Sting, ale w jakimś sensie nowy dawny Sting, bo po prostu jego najsłynniejsze tematy zaaranżowane na nowo. Bardzo się cieszę i wyczekuję tej płyty jak każdego słowa od mojego mistrza. No ale to jeszcze nie dziś. Jeszcze nie dziś. Dziś Mario Andrade. La vie, le temps peut-être, serment déchus et lettres, rêves déçus passés, il est des phrases damnées qui m'écorchent la bouche, me froissent les pupilles, me hérissent ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours, j'ai passé l'heure au temps. Sauts de jadis, ça m'écorche la bouche, me froisse les pupilles, me hérisse ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours, j'ai passé l'heure au temps, le dire et sans détour. Au bal, j'ai quelque peu de mal. Il est des phrases damnées qui m'écorchent la bouche, me froissent les pupilles, me hérissent ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours, j'ai passé l'heure au temps, le dire et sans détour. Au bas, j'ai quelque peu de mal. Sauts de jadis, ça m'écorche la bouche, me froisse les pupilles, me hérisse ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours, j'ai passé l'heure au temps, le dire sans détour. Au bas, j'ai quelque peu de mal avec les mots d'amour. Proszę, dzisiaj nawet Majra tym dalekim, rygowym echem nam pobrzmiewała. Majra Andrade na Siesta Festiwalu w drugim dniu, to jest piątek, 26 wieczór kwietnia. Proszę do nas zajrzeć do Gdańska. Ale dzisiaj Majra trochę w innej sprawie odwiedziła nas w Sieście, mianowicie chciała otworzyć, skoro kwiecień niebawem, a wiedzą Państwo, April in Paris. No więc chciała otworzyć wątek paryski, frankofoński. No właśnie, pójdźmy tym tropem. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde est ancrée de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais c'est le mystère où nos rêves se terrent en quelques eucalyptus. C'est le pays de nos désirs. Eucalyptus, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Eucalyptus, c'est la terre qui te tue les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie. L'étoile qu'on suit, c'est Eucalyptus. Eucalyptus, c'est le respect de tous les vœux échangés. Eucalyptus, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est de tous les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain. Eucalyptus, c'est le pays de nos désirs. Eucalyptus, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Eucalyptus. Mais c'est un rêve, une folie. Il to Didi śpiewała Wajran, a ja wciąż nie mogę się uwolnić od tej płyty, którą Państwu przyniosłem kilka tygodni temu. Muzyka do filmu Django, czyli rodzina Rosenbergów gra Django Reinhardta. Uprościłem, bo chociaż rodzina Rosenbergów to zdolne chłopaki, jednak sami by sobie nie poradzili. Tutaj Claude Tissandier z klarnetem, a za moment na skrzypcach cygańskich Kostel Nitescu, no i przy mikrofonie Dan Garibian. Sto curco basiram uno giovia che redan maro vago uno grai i doc maro sono crai un in inglia pia cavai maro di ben i baria Thank you. bariak un bashra un pia kava ima rodipe meram sinti love imen gabu gitara unigaiga marova go unogra Ambachtele. Jeszcze na koniec tej odsłony ostatni paryski drobiazg. Lang Lang, genialny chiński pianista, wydał płytę Piano Book z drobiazgami na fortepian. A to Claude Debussy, a to Franz Schubert, a to Grieg, a to Mozart, Chopin, ale jest też moment muzyczny artysty nazwiskiem Jan Tiersen i wierzę, że ten paryski bądź co bądź fragment sprawi Państwu trochę frajdy i wspomni różne filmowe wzruszenia. Lang Lang. I tak, nie mylą się Państwo, muzyka z filmu Amelia. Siesta powróci. Autopromocja. Kilka dni temu Teatr Powszechny w Warszawie pokazał spektakl według Mein Kampf Adolfa Hitlera. To kolejna w ostatnich latach opowieść o przywódcy III Rzeszy. Jak to możliwe, że zbrodniarz stał się gwiazdą popkultury? Czy nie jesteśmy niebezpiecznie blisko stanu, który można by prowokacyjnie nazwać Adolf Hitler Superstar? Gośćmi programu Kwestia Kultury będą publicyści Grzegorz Brzozowicz, Jacek Kopciński i Robert Dziębiński. Zapraszam dziś, tuż po 20. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek niższymi cenami. Do 31 marca ręcznik Jumbo 8,99 za sztukę i drugi za pół ceny. A truskawki 4,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy.